äventyr. Hej, stopp! God kväll, god morgon eller ja, hej på er kan man säga. Det här är Jake E på Pirate Rock och med mig i studion idag så har jag en kille som heter Theo. Han gillar glamour och att samla på guldfiskar, det är hans specialintresse. Jag ska gå och sätta på en kopp kaffe och ja, det är nere i källaren så jag sätter på Three Doors Down så länge. Ni lyssnar på Jake E på Pirate Rock. Lots of walk around the world to ease my troubled mind. If it's rock you want, it's gotta be Pirate Rock. Ja, då är vi tillbaka och det här är Jake på Pirate Rock. Jag har med mig Theo i studion. Du bara sitter där och garvar. Ja, men det är så gött. Det är så härligt. Nej, men det är kul att vara med. Sen är det mitt första radioprogram som jag får med att göra. Jag har varit i radio ett par gånger, men det här är ju så mycket roligare. Och då har vi inte ens börjat än. Det tycker jag var roligt. Du, Theo, du spelade i ett band som heter Art Nation fram till inte allt för länge sedan. Ja, det stämmer. Vi bröt som vänner ska vi faktiskt tillägga i mitten av december ungefär. Så där. Vi hade väl lite olika mål och olika ambitioner. Så det var bättre att vi bröt innan det blev en konflikt, om man säger så. Men då har jag en fråga. Är det inte alltid så att jo, vi är bästa kompisar. Vi bara tycker olika. Alltså så här. Jag skulle nog inte säga att jag är mindre kompis med någon än innan. Sen så var man ju inte bästa polare med alla så där heller. Men vad fan, vi umgås nästan allihopa. Ja. Ja, men det är, sådär, det är väl det bra. Ja, du borde bli politiker, Theo. Ja, det säger de. Mm. Du, jag har ju med dig lite grann i studion idag för att Fredrik, han ringde in och var sjuk idag. Det var tråkigt faktiskt, men kul för mig. Ja, det är roligt för dig. Du, guldfiskar. Det är något som ligger i Jag tänkte att jag skulle få utveckla det där, för du gav ju inte riktigt hela sanningen här innan Three Doors Down. Jag gillar glamour, absolut. Guldfiskarna, det håller jag inte på med längre. Jag vet, det måste vara någon utdaterad information du sitter på där. Det var en tonårsfas. Det var en tonårsfas, okej. På din Wikipedia-sida så står det även att du var med i Främlingslegionen när du var 12. Ja, det var en snabb visit. Det var en snabb visit. Ja. Du var på semester i Alanya. Vi kan ju kalla det semester. Ja, exakt. Du... förra veckan så var det ett fantastiskt bra band som var här i Göteborg som heter Hailstorm. Mm-hmm. Och det var ju några av våra lyssnare som hade den eminenta turen att få gå dit och till och med titta på soundcheck och sånt. Och soundcheck, det har ju du haft ett par gånger. Och hur kul är soundcheck egentligen? Det har varit på ett par gånger. Ja, soundcheck blir ju, vissa saker blir ju roligare ju fler gånger man gör det i takt med att man blir bättre. Som sex till exempel. Sex exempelvis. Liksom de flesta världsliga aktiviteter man kan hålla på med. Men just soundcheck är något som bara blir trökigare och trökigare för varje gång man gör det. Ja, det är inte kul, det kan jag säga. Och som tur är så i mitt band Amarant så har vi ju äntligen nu för tiden råd och möjlighet att ha tekniker med oss. Mm. Och då slipper man oftast den här jäkla soundchecken. Men när man börjar på turnéer och mitt i och sådär så måste man alltid repa in någonting och så ska man alltid testa något. Så för alla där ute som inte är musiker, satsa inte på det för att då kommer ni... Det är lite som att passera gå. Ja. Ja. Mm. Man får dock inte 4000 spänn. Nej, det får man inte för varje soundcheck. Lite väl så. Du, vi slänger på lite Hailstorm och tar en slurk av kaffet. Då hoppas jag att det inte är någon guldfisk in. Det här är Jake på Fight. Ja, hjärtligt välkomna tillbaks till Pirate Rock här. Jake E. Sender och jag är för sidekick idag, Theo, då heter jag. Jag ber om ursäkt till alla lyssnare att hjärtligt välkomna. Är det Café Norrköping vi håller på och sänder eller? Nej, men jag tycker man kan väl vara trevlig även om det är rock. Tror du var hårdrockare? Är de trevliga? Ja, det är väl en, det vill jag påstå. Nu tappar du det lite här. Du, nu är det så här, hårdrockare är väl faktiskt de trevligaste människorna som finns, skulle jag säga. Jag är beredd att satsa på den, ja. Lite på senare år i andra länder som jag har stött på as även inom hårdrocks, alltså nu pratar jag om hårdrocksfans etc, etc. Ja, men annars så tycker jag att jag har aldrig sett slagsmål eller att folk beter sig in på hårdrockskonserter. Däremot om man går på någon jävla pop konsert så är det alltid våldtäkter och redan ja, ja visst, det är ju bara att se statistik när du jämför Sweden Rock med Bråvallafestivalen. Det är ju både misshandelsdomar och våldtäktsanmälningar och hela kakan liksom där, va? Ja. Så det är ju inte, det är ingen tillfällighet säkert. Och det ska vi också tillägga då att det är ju inte respektives festivals fel eller nej, så, utan det handlar väl om vet du, klientelet helt enkelt. Ja. Du, vi spelade Hailstorm precis, I Love the Misery, älskar du misären? Nej, men jag tycker Hailstorm är jävligt bra. Så här, jag hade ju asgärna gått på den konserten. Jag visste inte ens att de kom. Men inte misären skulle jag väl inte säga. Så gör du? Nej, absolut inte. Men det finns ju vissa människor som faktiskt omedvetet faktiskt drar sig till att tycka om det där. Att det ska vara lite bråk och lite intriger för att vardagen ska fungera, jag vet inte. Jag tål inte sådana människor. Nej, jag är beredd att hålla med dig sådär. Sen så kan man säga, tycker jag, i musiken så kan jag tycka att det kan vara ett plus. När det finns lite, när man känner att man får gärna jobba in segern i en låt. När det ena nästan bär eller brister och håller på att välta. Det är riktigt, det är då jag känner att fan, nu händer det någonting här liksom i, jo, ja, i det, musiken. Ja, det ligger något i det. Du hade en grej här. Ja. Fem snabba sa du. Ja, nej, det blev inte fem snabba. Utan vi ska leka en lek, du och jag, tänkte jag. Det blir helt improviserat. Och det funkar så här, va? Att jag kommer säga ett ord som är en sammansättning av två ord. Och sen så ska du på andra halvan börja ett nytt ord som är sammansatt av två stycken. Så säger att jag säger cykelpump. Då ska du säga typ pumpventil. Ah, och, okay, och då okay. Hamnar den tillbaks ju till mig då, så blir det typ ventilsprinkler och så då sprinklersystem. Ah, okej. Ja, är du med eller? Jag är helt med på vad du försöker att säga. Du, det här låter skitspännande. Jag tycker att vi gör så här. Det här kan ju ta en hel vecka. Det kan jag absolut göra. Ska vi köra en låt emellan? Ja, jag tänkte att det här det har ingenting med veckor att göra. Men om man leker lite på det här spåret som du var med ord så låter det nästan som det. Det här är alltså en låt från ett Göteborgsband som jag älskar. Det är In Flames. Och den här låten heter Only for the Weak. Och det är nästan, alltså det är från svaga. Så att den här handlar ju om dig, Theo. Den men övergången alltså. ni lyssnar på Jakey och kanalen heter Pirate Rock. Ja, det är alltså JK på Pirate Rock och du lyssnar på 95,4 om du inte visste det. Och visste du inte det så har du väl tunat in på fel kanal. Jag har med mig Theo i studion idag för min alltid lika borttappade Fredrik. Han är sjuk idag, så att, välkommen Theo. Du är snygg, du är inte singel och du är 24 år gammal. Ja, ska vi se nu då. Hur många var det där då? Det var det ett av tre rätt då. Ett av tre rätt, okej. Ett av tre rätt. Jag är inte singel, nej. Jag ser skaplig ut och jag är 23 år. 23 år gammal, ja. Hur känns det att vara 23 år gammal? Ja, jag vet, alltså man tänker på det ibland sådär, men jag känner mig ändå rätt bekväm i min ålder sådär. Jag fyllde ju alltså 34 förra veckan. Förra veckan? Mm. Har du fyllt redan? Jajamän, den 12 februari fyller jag. Och då är det alltså, så här att du är 11 år, kan man säga. Mm. Yngre än vad jag är. 11 år yngre. Vad gjorde du när du var 11 år, när jag föddes? Det var roligt. När du var 11 år, då var jag alltså 20. Nej, jag tänkte tvärtom. Vad gjorde du när du var 11? Ja, den kan vi ta också. Men jag tänkte mest, vad gjorde du när du var 11 år? Och jag du, när föddes... jag var 11 år, vet du vad dina föräldrar gjorde då? Fy dig. Jag som var ung och oförstörd. Jajamän. Nu ska vi se. När du var 11 år så var jag alltså... Då var du 22. Då var 22. När jag var 22, då gjorde jag nog faktiskt min första världsturné, fast som pyrotekniker, tror jag. Blev av med oskulden? Nej, det var nog något år innan. Det var väl ungefär där. Nej, jag vet inte. Jag var ganska sen med det faktiskt. Vet ni det? Du hade en tävling här. Ja, precis. Jag presenterade den lite innan. Om vi tar reglerna snabbt igen, eller fattar du när jag förklarar sist? Ja, men de som lyssnar de som på oss, lyssnar behöver höras, du får ta det här såklart. Lugnt och stilla. Mm. Det är en ordlek och den går ut på att man ska säga ett sammansatt ord på alltså två saker. Exempelvis cykelpump, som jag sa tidigare i programmet. Va? Och utmaningen då för Jake här är att säga någonting då som börjar på pump. Exempelvis. Det här kommer gå åt helvete. Ja, men pumpgatan som ligger här borta. Och då studsar det tillbaka till mig. Då får jag gatan. Och då tänker jag, kan man säga att det är gat då. Gatsten. Jaha, man får ändra på det. Ja, men vad fan gat. Man kan ju inte göra något på gatan. Gatan. Gatsten får det där vara. Det här är lite som live word feud, kan ja, man säga. Ja, visst vet du. Ska vi köra då, eller? Ja, för fan. Ja. Börjar du och så säger jag fel då. Okej. Okay. Förhud. Hudläkare. Läkarassistent. Assistentportfölj. Portföljstillverkare. Ja, ni hör ju det här. Det här kan ju ta hur länge som helst. Tillverkningsbiträde. Biträdesrum. Va? Nej. Nej. Fan, förlorade den. Ja, men då får vi börja om igen. Du tar den då. Ja, jag får tänka lite mer på den här tävlingen. Ja. Så länge. Det är så här, tror jag, att vad heter det? En av mina kära vänner har någonting att säga, och så kommer vi tillbaka om en liten stund. Han ska också spela en av sina låtar innan han fick sparken. Så kan det vara. Det här är Jake på Pirate Rock. Jag måste skynda mig här nu innan det är mig han pratar om. Ja, precis, exakt. Jake Pirate Rock 954. Hello, here's Roland Grappa from Masterplan, and you're listening to Pirate Rock. Så där kan det låta om man heter Halloween. Och det var alltså Roland Grappo som sa någonting innan. Och för att fortsätta på vår lilla tävling där, Roland Grappo, vad skulle du säga då? Fick jag lära mig? Nej, jag vet inte. Nej. Jaha, du förlorade igen! Nej, fan. Du fick lära dig vad då? Nej, jag fick ju lära mig det att han varit med i Halloween här i mellansnacket. Ja, jag kommer inte exakt ihåg när han hoppade in, men jag tror att det var på Masters of the Rings eller någonting sånt där. Men den här låten, Soul Survivor, den hörde jag första gången på en platta som heter Alive 95, tror jag den hette. Och då 95. Hur gammal var du då? Ja, det blir ju dagens lyssnarfråga. Nej, men 1995 var jag 3 år. 3 år. Mm, hade inte du ens hört Halloween? Ja, vet du hur gammal jag var när jag hörde Halloween första gången? 3 år. Som jag minns. Nej, det var 4. 4, herregud. Ja. Ja, man har olika skolor. Ja, man har olika skolor. Mm. Ja, för fan. Jag var och kollade på dem förra veckan. Mm. Jag spelade på Trädgården förra veckan. Ja, ja, ja. Fantastiskt gig. Världens bästa band. Mm. Nu är det lite tråkigt dock att Mikael Kiske slutade för 25 år sedan. Men det är en helt annan sak. Och jag ska ju faktiskt på turné med Halloween. Det är roligt. Ja, det är ju lite fräckt i och för sig. Och den 18 juni tror jag det är. Och sen ska jag till Osaka. Ja. Osaka, Osaka, ja. Visste du en annan rolig sak om Japan förresten? Att i Japan så säger de Simbazeng. Nej, Simaseng. Simaseng. Simaseng, det betyder ursäkta. Aha. Fast när de säger det så låter det som att de säger Simbaseng. Simbaseng. Och sen säger de också, när de säger hej så säger de hej hej. Mm. Och jag brukar alltid skoja med dem att det är en haj i... Men, there's a shark in the swimming pool. Men Simbaseng, det är väl där som lejonen sover? Det kan man tro, men jag tror att de bor på savannen, ja, och ja, gosar ner sig lite i gräset. Ja, det tror jag med. Du är bekant med ett band som heter Five Finger Death Punch. Ja, inte överdrivet. Man känner ju till namnet och har säkert hört någon låt, men det är ju bra i alla fall. Jag läste någonstans för ett tag sedan att det är för tillfället Amerikas största inkomstbringande band vad gäller turnéer och skivor och det ena med det andra. Jag vet inte hur mycket det stämmer, men de har blivit väldigt, väldigt stora. Det är säkert sant. Sen har de tydligen en jävla ovän någonstans, för de har skrivit en låt som heter My Nemesis. Ja. Ni som kör bil, kör försiktigt. Använd säkerhetsbälte och ja, håll fingrarna på vägen, höll jag på att säga. Five Finger Death Punch. Five Fingers on the Road. Ja, yes. Five Fingers on the Road. Nej, håll ögonen på vägen, skulle jag säga. Vi är tillbaka om en liten stund. Ni lyssnar på JK på Pipe Rock. Ja, visste ni inte redan det så är det alltså Pirate Rock. Jag börjar bli lite trött på den här jävla snubben som hela tiden ska säga vad man lyssnar på. Nej, det är inte hans fel. Det är inte hans fel. Han har också ett jobb. Precis. En familj att försörja, ja, och en katt det. Som man måste gå ut och gå en gång om dagen. Såklart. Du, jag införde precis nu under Five Finger Death Punch-låten ett nytt element i mitt radioprogram som är slumpmässiga artiklar på Wikipedia och på ämnet musik. Då tyckte jag passade ganska bra. Grymt element. Och det jag fick fram, första trycket här var en studio som heter Bad Animals Studio, och jag läser innantill. Bad Animals Studio är en inspelningsstudio som ligger på 4th Avenue i Seattle, Washington, i landet då USA. Studion grundades 79 som Steve Lawson Productions, av Steve och Debbie Lawson. 91 påbörjade Lawson ett samarbete med systrarna Ann och Nancy Wilson från gruppen Heart. Och de grundade då istället Studio X. Sen kan man fortsätta att läsa hur mycket som helst. Mm-hmm. Men band som har spelat in i den här studion är då Alice in Chains, B.B. King, Heart naturligtvis, Johnny Cash, Neil Young och Nirvana. Du missar ju Deftones, det kan jag inte missa. Jag missar saker med flit på band gjorde som jag typ inte... Av urval men där. Gud vad du tjatar. Nu kommer jag bort mig bara för det. Pearl Jam och Eddie Vedder. Ja, så kan det vara. Han gillar att hoppa ner på saker. Nu ska du spela en låt som du tycker om. Det här är Graveyard på Pirate Rock. Det är bra. Det är, bra. Det är härligt det här, ser ni. Pirate Rock 95.4. Perception and left my soul. Soilwork med Observation Slave. Och Tio här, som jag inte vet vad jag ska ge för titel eftersom han inte spelar i Art Nation längre, sitter och skrattar åt mig. Gå och gör mer kaffe. Nej, men jag har ju roligt. Ja, det är ju det som är poängen. Man ska ha skoj på sitt jobb, har jag hört. Ja. Du, vad gör du nu, Tio? Sedan årsskiftet så har jag den fantastiskt hippa titeln frilansmusiker satt på mig själv. Vilket mer eller mindre betyder att jag har mycket tid över bara. Så vilket är det bästa tv-spelet du håller på att spela just nu? Kanske inte på den nivån riktigt. Men jag ligger väl i, så jag försöker öva mycket. Och så ska jag dra igång ett band precis med lite kompisar. Sen så är jag i den ädla branschen av underhållningsmusik också. Så det kommer lite bröllop och fester och sånt här nu framåt vår och sommar, så där, även om det är lite lågsäsong just nu i början av året. Jo, du är inte gift själv? Nej, du inte. Du har gift, varit tillsammans med din sambo väldigt länge, va? Ja, vi har fina 7 år i april. Tjoho! Ja, det ser man. Då blev du av med oskulden före mig. Nu ska vi se här. Vad jag skulle fråga dig var, vad tycker hon om att du, vet du, bara sitter och spelar dataspel hela dagarna? Ja, men det var ju du som sa det. Jag spelar inte massa dataspel. Nej. Varför inte då? Nej, men jag försöker ligga i. Spela mycket gitarr. Jag får mer själv för att jag spelar gitarr än vad jag hade fått om jag spelat dataspel. Inte det där ganska roligt? Jag menar, hade du skällt på din tjej för att hon jobbade för mycket? Nej, det hade jag nog inte gjort. Alltså, vad du går till jobbet ofta. Nej, det hade jag kanske inte gjort. Men är inte det en konstig sak? Ja, men om hon hade haft jobbet på samma 27 kvadrat som jag hemma i lägenheten, så kanske jag hade skällt en del på henne i och för sig. Fast varför ska man skälla på någon? För jag har aldrig någonsin förstått det där. Om du nu är musiker, och då övar du på ditt instrument. Mm. Ja, om du pluggar till att bli någonting, då sitter du och övar på... Det kan vara marknadsrätt eller vad fan som helst. Du ska bli någonting. Du sitter ju naturligtvis där 8, 9, 10, 12 timmar om dagen och bara övar. Inte fan skäller man på någon som sitter och ska bli bra på någonting. Nej. Men det är helt okej. Okay. Du har ett bra case här nu, Jocke. Ja, det är helt okej. Okay. Att sitta och klanka ner på någon som är musiker och bara, vad det sitter ju ni gitarr hela tiden. Men du glömmer ändå ett faktum att hon är ju musiker också. Ja, men då har hon ju absolut ingen jävla rätt. Nej, det är väl nu ringer vi henne snart och frågasätter det här. Vad det är som händer. Det var ju du som sa att hon skällde. Nej, jag sa att om dig. Jag har varit med om det här själv. Men jag tycker att det är ganska intressant. Alltså, ja. Det är ju inte bara ens respektive som är såna, utan det är ju ofta... Det är oftast folk omkring. Jag får fortfarande höra. Jag har försökt mig på musik i över 10 år. Och var det precis som du, frilansmusiker? Eller ja, det ena med det andra. Men när man säger till, vad jobbar du med? Ja, jag är musiker. Ja, men vad gör du på riktigt? Är frågan. Jo, men den har man ju fått höra. Mamma och pappa, när ska du ha ett riktigt jobb då? Eller folk, jaha, spela. Jaha, okej, vad gör du mer då? Eller sådär liksom. Det blir ju, och det har väl lite att göra med statusen. Liksom att det finns inget, jag menar, du är ju på något sätt ändå en artist samtidigt som du är. Jo, men jag hade ju aldrig lyckats med min egen karriär om jag inte hade gett mig fan på att göra som du, sitta och öva hela tiden. Nej, men det är ju klart. Visst är det så. Och jag menar, man har ju ett mål. Ja. Och jag menar, läser du 6 år till advokat, det är väl ingenting som säger att du kommer att bli en advokat eller att du kommer få ett jobb som advokat. Du kanske är sämst. Och det är samma sak som musiker. Det är inte alla som sitter och övar gitarr 10 timmar om dagen som blir någonting. Nej. Du har ju ändå ett mål. Ja, visst, det är så. Visst. Nej, men för jag tänker att det som är mycket som är problemet är att folk med yrket, att man inte tar det på allvar, är att folk tror att enda sättet är att vara världskänd artist. Ja, och då skulle man ju inte träffa mig, tänker de kanske då. För då är ju du världskänd artist, då är ju du ouppnåelig liksom. Någon mellanting finns inte, men det gör det ju faktiskt. Ja, exakt. Du sitter ju här i din källare, och jag också. Ja, exakt. Ja, jag blir så arg när jag tänker på det. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt till alla som är lite äldre som hör mig svära så mycket. Men det är sånt man gör när man är arg, och det gör ni säkert också. Och för att prata om motståndet till detta, så tänkte jag att vi kör en låt med min kära vän Jesper Strömblad. Och hans alldeles fina band The Resistance. Jättefina. Ja, här på Pirate Rock. We'll be right back. Sabaton med Ghost Division är på Pirate Rock, och under den här låten så var det någon som spelade in ett litet lustigt meddelande på våran telefonsvarare, Theo. Vi tar och lyssnar på den, tycker jag. Tycker jag vi gör. Ja. Ja. Ja, det var Lars-Ove från Mjölby, va? Bra program, killar. Sabaton Go. Sabaton Go. Jag har sett 14 spelningar, va? Nu är vi liten, va? Då var på kollo, va? Jag träffade en kotte i skogen, va? Blev bästa kompis, va? Ja, grymt program, killar. En liten önskning, va, om ni skulle kunna spela Shadow Quest, va, för det är ett av mina favoritband från Örebro. Det tycker jag är bra, va. Ha det gött, killar, det ska jag bara bingo, va. Hej! Ja, grymt! Tack så mycket, Lars-Ove, va? Ja, tack. Ja, tack så jättemycket. Tack. Det var kul att du gillar vårt program. Och intressant att tillägga också är att vi aldrig någonsin har lämnat ut mitt telefonnummer, men han har väl lyckats hitta det någonstans på internet. En dedikerad man. En dedikerad man i sina bästa år och som gillar Sabaton, och faktiskt en jättegammal kompis till mig, Ronny Miljanovic, som spelar trummor i Shadow Quest, även hans band. De kommer här. Gött. Ja, här på Pirate Rock 954. Lars-Ove Junior, va, glömde förut när jag ringde, va, och sa vilka fina killar ni är, va. Det finns ett annat bra band från Norrköping, va. Haunted by Destiny heter de, va. Grymt band, va. Kan spela trummor, gitarr, bas, du name it, va. Grymma killar och tjejer, va. Fantastiskt. Ja. Han ringde in igen. Han är i sitt esse, den här mannen. Ja, jag gillar han. Ja. Och grejen är den att Haunted by Destiny känner jag till. Det är faktiskt en kär vän till mig som heter Linda, som spelade i ett band som heter NG3 back in the day, som har varit med och skrivit texterna till det bandet. Och en annan kompis, Johan, som jag kände för många, många år sedan, som jag, ja, han är en god snubbe, han spelar gitarr. Så att det är väl inte konstigare än så att vi slänger på den här låten, eller? Gör det bara. Jag tror att de släppte sin debutalbum förra året. Ja, Norrköpingsband, helt grymt. Keep the flow, mm-hmm, and you will follow, som deras fina band. Nej, den var bra. ni lyssnar på JK på Pirate Rock 954. Haunted by Destiny är på Pirate Rock 954 och du lyssnar på JK och hans pirater. Och idag är en pirat här inne som heter Theo. Theo, Haunted by Destiny, första gången. Mm, ja. Verkligen, det var ju skitbra. Grymt band. Du spelar ju bara massa bra musik. Ja, det är därför jag har ett eget radioprogram. Jag spelar så bra musik. Mm-hmm. Ja, så kan det vara. Jag tänkte att jag skulle sluta med en sån här ovana jag har. Oh. Vet du vad det är? Nej. Det jag gjorde precis förut under låten. Spillde kaffe i hela tangentbordet. Det är riktigt. Det är tur att det finns affärer som säljer nya tangentbord. Ja, ja. Inte kaffekoppar. Nej, okay. Den gick ju inte sönder. Nej, jag gick ju bara ut och fyllde på den. Ja, det stämmer. Ja, jag tänkte på hushållsrullen. Du kommer att tänka på en rolig sketch. Okej. Okay. Ja. Men du skulle ju bara fråga var tändstiften satt någonstans. Ja, ja! Kom nu så går vi och fyller på dem. Oj, det här är förut min tid alltså. Va? Jag har ingen aning vad det är. Skojar vad du? Vad är det för någonting? Nej, det är sant. Du, jag måste visa det för dig. Vi kan snacka om detta efter låten. Jag slänger på en god låt med AC/DC, tänkte jag. Och så ska jag visa dig den här sketchen. Ja, gör det. Ja, det gör jag under tiden. Shit, vad pinsamt om det inte är före min tid, utan jag borde känna till det här. Ja, det är nog före din tid faktiskt. Men ja, vi hörs om en stund. Are you ready? We are. Ja, AC/DC här på Pirate Rock 954 och man kan också kolla in oss på webben. Mm-hmm. www.piraterock.se. Min fru, hon säger alltid till mig att vi är ju så gammal, och det är jag också. Man behöver inte göra det längre, säger hon. Mm. Men vissa sidor måste man göra det för att komma in. Inte fan vet jag. Du är bara 23. Mm. Jag är 24. Ja, precis. Den där sketchen du snackade om, jag inser att det var lite före min tid, men jag borde ha sett den. Jag känner det, så jag får lägga mig pladask här. Alltså. Visst är det roligt? Galenskaparna for the win. Ja. Under låten här så försökte jag ju faktiskt att spela in från den, men det gick inte så bra. Jag är ingen studiotekniker. Du, jag tänkte göra så här. Jag trycker in min sista snus i munnen för dagen. Mm-hmm. Så gör jag. Jag får tacka dig så ofantligt mycket för att du hjälpte mig idag. Det var roligt. Nöjet var mitt. Mm, det var fantastiskt skoj. Och jag önskar dig all lycka till på dina vägar i livet. Ja. Det var fint sagt. Det var väldigt fint sagt. Och säg till din tjej där hemma att du ska få öva hur mycket du vill, så kan hon få öva på vad hon övar på så mycket hon vill. Det låter bra faktiskt. Det var väl snällt. Hon ringde ju här förut och frågade vart fan du var någonstans. Ja. Så kan det vara. Det gör du min fru också, och jag sa att jag ligger i badkaret, kommer alldeles strax. Ja. Ja, tänk om man hade ett badkar. Det gjorde jag med. Oj då. När de träffas nästa gång så kommer det här bli konstigt. Ja, då låg vi i badkaret samtidigt, så kan det vara. Du, nästa vecka så händer det nya grejer. Mm-hmm. Man kan lyssna på det här programmet som en podcast i efterhand. Det finns på piraterock.se, brukar det finnas på torsdag kväll någon gång. Och sen kan man följa mig på sociala medier. Jag heter Jake E. Amarant. Som det är så fint uttalas, det heter ju Jake E. Amarant egentligen. Är det då Jake och så I, ett I, Amarant? Att du är Jake E. Nej, ja. Heter Jake E. Ja, just det. Mm, precis. Just det. Och på det, både på Facebook och Instagram. Vad heter du på Instagram? Theodor Hedström. Med TH. Ja, stämmer. Mm, roligt. Och Pirate Rock 954 söker man på om man vill gå in och titta på oss på Facebook. Just det. Hoppas ni har en trevlig kväll där ute, och förlåt att vi svär så mycket hela tiden. Vi får mail om det allt för ofta, att jag svär mycket. Mm. Och jag ska försöka sluta med det, men jag gick bara 9 år i grundskolan. Sen gick jag på gymnasiet. Och sen, så kan det gå. Jag tackar för idag, och ja, jag slänger på en egen låt. Eftersom jag känner mig så gott till mods idag, så ska jag spela en låt som heter Invincible. Gött. Det är lite så jag känner mig idag. Gött. Ja, vi syns nästa vecka, eller hörs nästa vecka. Och vem vet, till nästa vecka så kanske det har blivit ett tv-program av det här radioprogrammet. Mm-hmm. Man vet inte alltid vad som händer. Nej. God natt för er som ska gå och lägga er, och god morgon till er som precis har gått upp. Ja. Ni lyssnar på JK på Pirate Rock 954.